वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान वाम प्रपद्यते चतुर्भुजा भजन दे वाम। मेरा भजन चार प्रकार के भक्त करते हैं, अर्थ जिज्ञासु अर्थ ज्ञानी। अर्थ भक्त होता है, अर्थार्थी भक्त होता है, जिज्ञासु भक्त होता है, ज्ञानी भक्त होता है। तो ज्ञानी भक्त का क्या मतलब, कैसा होता है ज्ञानी भक्त? जो वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है इसको, और संपूर्ण परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। ये संपूर्ण जगत अनंत जगत अपार जगत भी बहुत बड़ा, पर सिवाय परमात्मा का कुछ नहीं है। जैसे बीज का वृक्ष का बीज होता है, पहले बीज होता है उससे पहले वृक्ष बन जाता है, वृक्ष के अंत में बीज आता है। तो वास्तव में वृक्ष सबका सब क्या है? बीज है। पहले बीज था, अंत में बीज रहा, बीच में वृक्ष हुआ, तो वृक्ष बीज ही वृक्ष रूप से पैदा हुआ, प्रकट हुआ है। ऐसे आदि में परमात्मा ही थी, सदैव सौम्य दिमग्र आशीर्द, एक वेवाद्विति में एक अद्वितीय परमात्मा ही थे। उसके बाद में ये सृष्टि पैदा हुई। तो क्या हुआ? वृक्ष बीज ही हुआ। वृक्ष वृक्ष में कई तरह के भेद होते हैं, लकड़ी होती है, पत्ता होता है, फूल होता है, फल होता है, ये कई सारी चीजें हो गई, परंतु सबकी सब बीज में से निकली है। और वृक्ष का अंत कहाँ आता है? अंत आता है बीज में, अंत बीज रहता है, बीज के बाद में वृक्ष का कुछ और होता नहीं, सिवाय बीज के और कोई चीज पैदा नहीं होती। बीज ऐसा है कि फिर वो बोने से बीज हो जाता है। उस बीज में फिर बीज होते, एक एक बीज के सैकड़ों बीज हजारों बीज हो जाते हैं, और वर्षों तक रहे तो वर्ष वर्ष में बीज पैदा होते हैं, और बीजों से मीलों तक वृक्ष हो जाते हैं। पृथ्वी सब पर बीज छा जाए को आश्चर्य की बात नहीं है, इतना होकर अंत में कह रहे तो बीज रहता है। ऐसे भगवान ने कहा कि मैं संसार का बीज हूं, स्तोत्री मणिगणा आयु मेरे में है, ये तेव सात्विक भाव राधा स्ताम शास्त्र मत्ते मेरे से ही पैदा होते, सब में सार बीज मैं हूं, मत्त परतरम नान्यत किंस दस धनंजय, यहां से लेकर मत्त एव सब सात्विक राजस्थान भाव मेरे से ही पैदा होते हैं। तो सब पैदा बीज से वो बीज रहते हैं। तो पहले बताया कि सूत का तो बणिया हो, सूत का ही धागा हो, तो वो सूत का धागा में सूत के मणिया ही पे हुए हैं, सिवाय सूत के कुछ नहीं है। ऐसे मैं एक सत्ता रूप से हूं, मैं हूं होना वाला भगवान का, और अंत भी भगवान शिष्य थे शिष्य संज्ञा। तो बीच में वो जो है परमात्मा, उससे ये ना ही पैदा हुआ है। सत्वम हृदय तमय थी गुणा प्रकृति संभव आता है, या कहते वो सात्विक अभाव राजे मत मेरे से ही होते। प्रकृति भी भगवान की है, भगवान भी कार्य करती है, भगवान की अध्यक्ष में सृष्टि को पैदा करती है, और भगवान प्रकृति को लेकर उत्पत्ति स्थिति पर लय करते हैं। जो प्रकृति साथ में प्रकृति की स्वतंत्रता अलग सत्ता नहीं है, क्यों भगवान का ही अंग है वो। जैसे श्री जी है तो भगवान का अंग है, लक्ष्मी जी तो भगवान का अंग है, पार्वती भगवान का अंग है। इस शक्ति में तीनों गुण है सत्व रजतम, तो तीनों गुणों में ये भगवान की जो अर्धांगा है, ये अर्धांगनी है, ये माता की तरह है और भगवान पिता की तरह है। तो ये जो दिव्य शक्ति अलौकिक है, ये आह्लादनी शक्ति है, आनंदी आनंदी शक्ति, पूरा आनंदी आनंद शक्ति आनंदी। इनसे पैदा राजसी तामसी होगी, वो बंधन कारक हो जाएगी, उसमें भोग बुद्धि होती है और जिन चीजों ने भोग बुद्धि कर लेते हैं तो उनका पतन हो जाता है। तो भोग बुद्धि से करके और उसको तरह तरह चीजें सुख लेता रहता है। जब तक भोग बुद्धि विशेष रहती है तब तक भगवान जन्म देते रहते हैं, क्योंकि जन्म लिए बिना भोग कैसे भोगेगा। सुख की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा है तो तब तक उसको जन्म मन होता ही रहता है। जब तक मनुष्य अपनी सुख सुविधा आराम और शब्द स्पर्श रूप सुगंध विषय आदर सत्कार आलस्य प्रमाद ये जब रहते हैं, इनसे सुख लेता है, तब तक उसकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वो भगवान में ही रहता है, भगवत स्वरूप ही है तो वो भगवान का ही स्वरूप। परंतु सात्व रज तम इनसे बंद करके अपने सुख भोगता है तो फिर भगवान भोग क्यों नहीं देते। इस वास्ते जन्म कर्म किए शुभ अशुभ मनुष्य शरीर में और उनके फल रूप से 84 लाख जोड़ी भोगते नरक भोगते स्वर्गों में गया और लोगों में सुख भोगा, तो कहीं सुख भोगते हैं कहीं दुख भोगते हैं, नरकों में दुखों की विशेषता है और स्वर्ग में सुखों की विशेषता है। परंतु दुख साथ में छोड़ता नहीं है, दुख रहेगा ही। नियम है कि जो सुख भोगता है उसको दुख भोगना पड़ेगा। जैसे अन्याय करने वाला चोरी करता है, डाका डालता है, हत्या करता है, ये अपनी मर्जी से, पर कारागार भोगता है बिना मर्जी के। कैद की शौक थोड़ी है, कैद में जाना नहीं चाहते, परंतु काम ऐसा करते हैं जिससे नरक हो जाए। तो काम करने में नरकों को देने वाली चीज क्या है, ये जो सुख भोग है, ये धन हो जाए तो धन के होने से सुख होता है, ये अभिमान जन्य सुख होता है। और अनुकूल पदार्थ चाहते हुए पता है वो एक राजसी सुख होता है, तो अभिमान जन सुख है, आदर है, सत्कार है, वाह वाह है, कीर्ति है, ये प्रिय लगते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, पांचों प्रिय लगते हैं, रुपये प्रिय लगते हैं, ये प्रिय लगते हैं, तो ये प्रिय लगते हैं तो इस मन रहता है इधर। इस वास्ते भगवान कहते काम ज्ञान प्रबंधन थे, वे मूढ़ कामनाओं के द्वारा जिनका ज्ञान अप्रत हो गया। जैसे रुपया चाहता है ना, तो रुपयों की चाहना बढ़ने पर उसके मन में आता कैसे रुपये पैदा हो, तो झूठ है, कपट है, जालसाजी है, बेईमानी है, विश्वासघात है, ऐसा करता है। उनके दृष्टि नहीं जाती है कि मैं ठगता हूँ तो ठगने वाले की क्या दशा होती है, ये ख्याल नहीं करता। डाका डालता हूँ तो मार करके धन लेता हूँ, पर उनकी क्या दशा होती है, उधर वृत्ति जाती ही नहीं। स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है, बड़े बड़े अंध रहते हैं। राज्य में नौकरी करने वाले 100-200 रुपयों में हजारों लाखों रुपयों का सरकार का नुकसान कर देता है। लाभ तो होता है थोड़ा, नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो स्वार्थ की वृत्ति जब तक रहती है तब तक अपने स्वार्थ में फंसकर अन्याय करता ही रहता है, होश नहीं होता। स्वयं है सुख राशि, सहज सुख राशि है, पर सहज सुख राशि वृत्तियां से हटे तो सुख है, जैसे नींद में भूल जाता है संसार को, तो भूल जाने पर सुख रहता है, नींद में कोई दुख नहीं होता। तुरंत ही दुख होता कि अहम भी लीन हो जाता है, इंद्रियां लीन हो जाते, पदार्थ भी लीन हो जाते हैं। तो लीन हुए सब इंद्रियां अंत करण है, ऐसा रहता है तो उसमें दुख नहीं होता, दुख का अभाव हो जाता है। और दुख के अभाव साथ साथ स्वयं भी बेहोश हो जाता है, स्वयं को भी होश नहीं, ऐसा स्वयं कुछ भी पता नहीं था तो बेहोश हो गया साहब, कुछ भी पता नहीं था तो मेरे स्वयं ही हो रहा और सुख से सोया। तो सुख होता है पदार्थों के संबंध विच्छेद से, तो यह संबंध विच्छेद तो नहीं होता, पर इंद्रिया अंतर्गण विषय सब माया में सो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तो सुख रहता है। तो संसार के संबंध से दुख होता है, संबंध से अगर नहीं रखे संबंध तो दुख नहीं होता। सबका आपका अनुभव है, जिन को चीजों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को, क्रिया को अपना मानते हैं अपना, उनके द्वारा सुख होता है। ईमानदार बेईमानी से भी अपना लेता तो सुख होता है, डाका डाल के धन लेता तो सुख होता है, ठग करके धन लेता है तो सुख होता है, व्यापार में नफा हो जाता तो सुख होता है, लड़के की शादी में धन आता है तो सुख होता है। जब सुख होता है उसको दुख होगा तुम, परंतु दुख की परवाह नहीं करता है। वास्तव में सुख में दुख है, अंदर में जितना दुख है वो सुख इच्छा से ही है। सुख इच्छा नहीं हो तो संसार का सुख भी नहीं मिलेगा। अबे लोभी को जो रुपयों से सुख होता है, क्या विरक्त को उस रुपयों से सुख होता है? जो भोगी होता है उसको भोगों से सुख होता है, परंतु विरक्त त्यागी होता है उस मन में भोगों की इच्छा ही नहीं होती, हरदम तृप्ति मस्त रहती है, तो क्या उसको भोग सुख दे सकते हैं? संसार का सुख भोगने वाले को पहले दुख भोगना पड़ता है, अंत में दुख भोगना ही पड़ता है, बीच में सुख रहता है। जैसे बहुत ज्यादा भूख लगे तो अंत में सुख ज्यादा आता है, और आते तृप्त होने पर अंत में फिर सुख नहीं रहता। जबरदस्ती कोई खिला दे तो अच्छा नहीं गुस्सा लग रहा है, और अगर खा भी ले तो उल्टी हो जाएगी। कितनी बढ़िया वस्तु हो बहुत खाते खाते खाते ही चले जाओ और उल्टी हो जाएगी। एक कहानी मेरी सुनाई हुई है, एक साधु थे गरीब त्यागी, तो अपना भजन करते एकांत और भिक्षा ले आते, मांग कर खा लेते, मस्ती रहते थे। तो उनके मन में आ गई कि भाई मीठा तो खाया ही नहीं, क्या हुआ? तो मीठी खानी चाहिए। वो खीर बहुत प्यारी लगती थी, मीठी खीर है, थोड़ा चावल है, नौजा है, पिस्ता है, मीठे हुई, केसर डाली हुई, इलायची डाली हुई, ऐसी खीर वो बहुत अच्छी लगती थी। तो उसको याद आने लगी, तो शहर में लोग सब उनके भक्त थे, तो हलवाई से जाकर कहा कि भाई आज तो हमें भोजन करना है तुम्हारे यहाँ, हमारी बड़ी आनंद की बात है। किसी की भोजन भी नहीं करते थे, भिक्षा देकर अपना निर्वाह करते थे। तो भैया खीर बनाओ बढ़िया, खीर का भोजन करेंगे। ठीक है महाराज, उसने खीर बनाई। अब बनाने में शत्रु था ही, तो उसने अच्छी बनाई, बना करके इसको ठंडी कर दो। ठंडी कर दी, अब खप्पर था और खप्पर में दे दो, तो खप्पर में दे दी कि दे तो दे जाओ, दे दे दे दो। महाराज महाराज हूँ तो ऐसी श्रद्धा थी, खप्पर भर दिया, खप्पर खप्पर बढ़ा, तो खीर पीने लगे, खाने लगे, खाट पी दे, और अपने आप ही अपने आप को कहते तेरे को खीर की भूख है, आज तृप्ति को खा ले, आज खूब खा ले खीर। किस तरह मन में आ रही है मीठा खावा मीठा खावा। मैं कहते कहते कहते कहते खीर बढ़िया बढ़िया मीठी खीर खा ले खा ले तो उल्टी उल्टी ले ली खपर में ले ली उल्टी वो भलाई के महाराज क्या करते हो भोजन अच्छा रहो खीर खाता हूँ खीर खाता हूँ मन में बहुत आई खीर खाए आज खीर दबा कर खानी है इसको वो उल्टी वाली खीर अब तो बड़ा जोर से आई उल्टी उल्टी उल्टी कई चीज होती है जोर से उल्टी आई वो खीर तो क्या है पहले भी खराब हुआ पे वो निकल जाती और खा पे खाए खा ले खा ले। उस दिन के बाद कभी खीर देखे तो घृणा हो गई अब खाने से अब खीर नहीं खूब दफा दिया उस दिन खा ले तो ये भोग बढ़िया खीर तो फिर भी बढ़िया ही थी दूसरे दिन देखे तो खीर तो बढ़िया ही है पहले ही बढ़िया पीछे ही बढ़िया है वो बढ़िया बना लगता है भूख होने से भूख होने से बढ़िया नहीं लगता बुद्धि होती खराब लगता है ऐसे ही भोग अच्छे लगते हैं भोग की इच्छा होने से दुख होता है तब प्यास जल से सुख मिलता है तो प्यास तेज होती है तभी जो मुनि आतप तापित हुई तरु छाया सुख जाने सोई खुद आत्म तापत न हो तो वृक्ष की छाया सुदेश होती है ताकत है वृक्ष में प्यास नहीं हो तो ठंडा जल सुदेश होता है शीत में ठंडा हो रहा है भूख लगी हुई है उसका जल छाया है गंगा जल है गंगा जल ठंडा ठंडा बहुत बढ़िया जल है क्या सुहाएगा सुहाता नहीं भाना तो दूर रहा सुहाता ही नहीं तो ये क्या है जितने संसार के सुख होते हैं वो दुख बिना सुख दे ही नहीं सकते रुपयों का लोभ होता है तब सुख देते लोभ न हो तो रुपये सुखदाई कभी हो ही नहीं सकते बहुत चीजों से सुख होता है परंतु भीतर में इच्छा न होते सुख दे ही नहीं सकते ऋषिकेश स्वर्ग आश्रम में हम रहते थे तो हमारे साधु आए तो कुछ दिन रहे जाने लगे तो महाराज वो क्या काम है कहाँ जाते हो कहते क्या करिए माई भिक्षा बहुत देती है भिक्षा बहुत देती है अवगुण है कोई ये कोई गुना है क्या रोज मंदिर का भिक्षा बहुत देती है अब बोलो सही महाराज अरे बहुत देना भिक्षा देना तो टूटा मिलता नहीं मांगने से वो देती है तो क्या अपराध करती है वो ज्यादा देना उनको सुहाता नहीं तो विरक्त होता है ना उनको सुहाता नहीं ऐसा ज्यादा आदर ज्यादा सत्कार ज्यादा मनोहार ज्यादा ये सुहाते नहीं और हर एक आदमी को ये ज्यादा सुहाता है मनोहार करो आदर करो सत्कार करो भोजन करो कपड़ा दे तो सुख होता है पर त्यागी को सुख नहीं दे सकते। एक बार एक साधु ने कहा कि मुला जी हमारे पात्र चाहिए भले मिट्टी का ही हो कैसा ही हो वृद्ध साधु थे मैंने कहा महाराज कोई कहेगा तो मैं इसे कहूँ सलाह कर मैं नहीं कहता हूँ अमुक चीज चाहिए हमारे हम चीज दो कोई कहेगा क्या चाहिए तो कह देंगे पत्र पात्र चाहिए चाहे चाहे जैसा हो चाहे मिट्टी का ही हो पात्र चाहिए चाहे जिसमें भोजन कर सके तो बहुत तो मैं कह दूंगा दो सात पांच दिन कितना बीच में पांच सात दिन के बाद कहा अब मत कहना अब क्या हो गया अब कोई पात्र आ गया नहीं पात्र नहीं बिना पात्र भिक्षा की तो पात्र के दिन एक दिन की तो दस दिन कर दस दिन की महीने ही कर दे महीने तो बरस भरी करे तो उम्र भरी कर लेंगे देख साधु की वृत्ति होती त्याग की तरफ सुख की तरफ वो सुख विशेष होता है जैसे साधारण आदमी को भूख अच्छी नहीं लगती ऐसे वृक्ष तो भोग अच्छे नहीं लगते ठीक से ना साधारण आदमी को तो भोग और संग्रह ये अच्छे लगते हैं जो बाध्य रूप हो जाते हैं भोगेश्वरीय प्रसुद्धाराम तया प्रसाम भोग और ऐसे संग्रह इनमें आसक्त है वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकती। परमात्मा की बात अच्छी नहीं लगती, वो भोग की अच्छी लगती, रुपयों की अच्छी लगती है। रुपयों ने सत्संग छोड़ देंगे, संतों को छोड़ देंगे, सत्संग जी छोड़ देंगे, रुपया मिले रुपया, भगवान को छोड़ दें, भोगों के लिए भगवान को छोड़ दें, तो समझता है इसमें बहुत सुख है। एक संत थे जो भिक्षा के लिए शहर में गए, गए तो एक शेर था साधु का भगत, उसने कहा कि महाराज चलो, नमस्कार किया, पगा पड़ा, दंडवत की। तो संत भी नमस्कार करते हैं, दंडवत करते हैं, तो कोई महाराज आप दंड मेरे क्यों करते हैं, तो आप मेरे क्यों करते हैं, कि महाराज आप त्यागी है, संत है, महात्मा है, इस वास्ते आपको आपका त्याग देख करके कुछ वस्तु पास में नहीं रखते है, कि ऐसे फिर मस्त रहते हो, इस वास्ते महाराज दंड आप नमस्कार करने आए हो, मैं नमस्कार करता हूँ, तो त्याग कर करते हो, तो त्याग यू बताओ कि संसार की भोग रुपया कीमती है, भगवान कीमती है, दोनों कीमती कौन है, नित्य कौन है, आनंद किस में है, विशेषता किस बात में है, विशेषता तो भगवान में है, तो मैं त्याग कैसे हुआ, कि आप माता रुपया चाहते नहीं, भोग चाहते नहीं, आदर चाहते नहीं, प्रशंसा चाहते नहीं, आराम चाहते नहीं, तो आप कितने त्यागी है, मैं तो संसार की नाशवान पूजा त्याग किया है, तुमने असीम का त्याग कर दिया, आनंद घन परमात्मा को त्याग कर दिया, तो तुम त्यागी बड़े हुए, मैं बड़ा हुआ, त्याग तो जो ज्यादा त्याग करे, बढ़िया चीज त्याग करे, वो त्यागी तेज होता है, तो मैं तो नाशवान का त्याग किया, तो मैं तो हूं स्वार्थी, अरे तुम महाराज स्वार्थ का त्याग कर दिया, तुमने परमात्मा का त्याग कर दिया, और भोगों में संग्रह संग्रह में लग गए, आराम में लग गए, आराम हो जाए, आदर हो जाए, सत्कार हो जाए, लोग मेरे को अच्छा माने, ये बड़ी कमजोरी रहती है भीतर, लोग अच्छा माने, भगवान वोट थोड़ी लाएंगे, भाई अच्छा ज्यादा आदि मांगे जो महात्मा है, आशीर्दी तो भी हुई वोट खरीदा हो तो मूर्ता की मुख्यता है, असली मूर्ता ही मूर्ता रहे, ऐसा है, क्यों वोट ज्यादा तो मूर्ख में होता है, सज्जनों का वोट कम होगा तो ज्यादा मूर्ख होगा, तो मूर्खता की गुलामी, मूर्खता की गुलामी है, तो आप त्यागी बड़े हो, मैं क्या बोले फिर, वो त्यागी तुम बड़े कि मैं बड़ा बताओ, तो त्याग होने से नमस्कार लायक होता है, तो तुम बिल्कुल नमस्कार दंड होते लायक होगा, त्याग कर बैठे, तो भोगों के लिए संग्रह के लिए परमात्मा की भक्ति छोड़ देंगे, सत्संग छोड़ देंगे, सद्भाव छोड़ देंगे, जिस जीत आती है मन में कि भगवान न रहने वाले हरदम रहने वाले हैं, परमात्मा तत्व का विनाश नहीं होता कभी, परंतु वो विनाश तत्व की तरफ विमुख होकर के नाशवान के पीछे पड़ जाते हैं, तो वासुदेव उसके पीछे वासुदेव श्रम कैसे होगा बताओ, वासुदेव है ही नहीं, भगवान तो कोई नाम निशान ही नहीं है, संसार प्रत्यक्ष है, देवलोक सामने दिखता है, आपके लोग भी आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि इतना दिन तुम वहां रहे, क्या किया, सत्संग किया, क्या मिला, क्या बताओ, हमने इतने रूपये कमा लिया, हमने तुम्हारी खोड़ी पैदा हुई, ये फिर तुम उधर ही जाते हो, ये साधु है कमाने नहीं देते, कमाया हो तो खा जाते हैं, अरे नया कमाने नहीं देते, अगर बैठ गया भाई रुखाड़ो उनको, कहते तुम समझते नहीं हो, वो कहते भाई समझ क्या बात है, हमारे तो रुचि है उधर, रुचि है क्या रुचि है, उन्हें समझा दोगे आप, ये सत्संग लाभ होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं लाभ क्या होता है वहां, या समय कितना लगता है, इधर काम करो तो कितना लाभ होता है, उसके आ जाते हैं, आराम मिलता है, आदर सत्कार मिलता है, तुम्हारे से कोई आदर करता है वहां, कोई वाह वाह कहता है, नाम देता है, भाई वहां सत्संग में बड़ा लाभ होता है। लाभ तो बताओ, लाओ बताओ, हमें को हमारे बताओ तो आप बता दोगे। आप में है शक्ति, देखो इतने रुपये लाए हैं, इतना सोना है, इतना है, तो वो बता देगा। तो वो समझ में ही नहीं आता कि लाभ इन पैसों से लाभ क्या है। तो जैसे भोगी को, संग्रही को संग्रह भोग अच्छा लगता है, इससे आनंद गुणा अधिक दृष्टि भगवान में आनंद मिलता है। वास्तविक जहां से हम आए हैं वहां का सुख है। कोयला हो नहीं गुजरा, सोमण साबन लगाए, एक इतने से कोयले को सोमण साबन लगाए तो साफ हो जाएगा। अपनी जाति का है, जहां जिन जिन से बिछुड़ा है उसके मिलते न चमक उठता है। आग में दे दो, धोने की जरूरत नहीं, आग में चमक उठेगा, वही अंगार हो जाएगा। तो जहां से आप बिछड़े हो वहां से बिछड़ने पर ये संसार का सुख भोग रूपी साबुन लगाओ आप खूब, चलेगा। वो तो जहां से बिछड़ने से काला हुआ है वहां जाने से ही पिया चमकेगा। अंगार लिए जगता हुआ अंगार तेज ऐसे लकीर खाचो तो काली निकलेगी, चमकती भी नहीं निकलेगी। क्यों? लकीर किया इतना उस वियोग हो गया, वो चमक से वियोग हो गया, वियोग काला ही है वो तो। तेरे अग्नि के संयोग से ऐसे परमात्मा के साथ आनंद है, उसे दोना हुआ दुख है। पर तो सब कुछ बाहर देव दूर का बाहर देव नहीं है ही नहीं उसके लिए। तो भाई वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही है, सृष्टि को देखता है। तो ये जो सात्विक और तामस, राजस और तामस, ये भाव भी परमात्मा की स्वरूप है। गंदी से गंदी, खराब चीज पड़ी है, अच्छी पड़ी है, सब ही देखता परमात्मा है। तो भाई खास बीज है, बीजम हम सनातनम, बीजम अव्ययम, अविनाशी बीज है। ये पैदा नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, बीज है ही रहता है। वृक्ष बीज तो नष्ट होना तो वृक्ष बनता है, भगवान अविनाशी रहते ही उसी से बनता है। भगवान निरंतर रहते हैं, नित्य है। ऐसे परमात्मा को छोड़ दो, संसार की आसक्ति छोड़ो, भगवान में रहो भाई। नारायण नारायण नारायण, बीज में एक बीज बीज अंत रहता है तो परमात्मा ही आदि अंत रहते, बीज में परमात्मा ही होते हैं। तो सब में परमात्मा है, सभी परमात्मा है। जब द्वैत अद्वैत विषद जितना सिद्धांत है सब इसी अंतर्गत आ जाते हैं। ऐसा सिद्धांत नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2054 24 अगस्त 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम।